got to love. Gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Birkaç damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. To miałby być jedyny przebój zespołu Kardaslar, nagrany z Seyhanem Karabajem w roli wokalisty. Nem Kaldı, ten sam utwór w tym samym roku z tym samym zespołem nagrała też Selda na przykład, a oryginalnie była to piosenka skomponowana przez Asika Mahzuniego, szerifa, guru tureckiej sceny folkowej i psychodelicznej w latach 70. Mówię o tym, że miałby to być jedyny przebój Seyhana Karabaja z zespołem Kardaslar, bo tak chcą autorzy kompilacji One Hit Wonders zbierającej tureckie właśnie takie gwiazdy jednego przeboju z lat 70. A akurat w przypadku Seyhana Karabaja i Kardaslar wydaje mi się to być nieco wysilone. Po pierwsze, Seyhan Karabaj był po prostu członkiem zespołu Kardaslar, zresztą jedynym, którego Cem Karaca wziął do tego zespołu po rozwiązaniu zespołu Apaslar. Poza tym, a może i nawet przede wszystkim na stronie B tego singla znalazła się ta piosenka. Thank you. Fenomenalny utwór Edaley Gelin. To nie jest oryginalna kompozycja zespołu Kardaslar, podobnie zresztą jak i piosenka Nemkaldy, którą słyszeliśmy na początku. Obie te piosenki trafiły zresztą do filmu Gercek z roku 1974, w którym Seyhan Karabay, wokalista zespołu Kardaslar, także występował. Sięgniemy teraz po wersję nieco starszą, ale zupełnie, zupełnie inną. Wykonają Cem Karacza z zespołem Moolar. To zapis koncertu z 2 lutego 1973 roku. Wtedy już w zespole Moolar nie było Murata Sesa grającego na klawiszach. Stąd brzmienie bardziej tradycyjne, po prostu bas, perkusja, gitara, no i głos Cema Karaczy. İşte böyleyken hal ve durum ve vaziyet. Cem, özür dilerim, ola geyik bitti. Evet, biraz ciddiyet, biraz da edalı gelin. Dalej Gelin, tym razem w wersji Jema Karaczy i zespołu Molar. Wcześniej zespół Kardaszlar. Dwie zupełnie różne wersje, obie znakomite. Zaczęliśmy dzisiejsze Radio Teheran gdzieś w głębokich latach 70. w Turcji, a przecież mamy kilka całkiem niezłych płyt tureckich współczesnych, jak choćby na przykład tę wydaną przez turecko-francuski, nazwijmy to, duet Kid Sebastian. Ich debiutancki album Mantra Moderne ukazał się kilka miesięcy temu. Jeszcze jedną piosenkę z tego albumu podbierzemy sobie do naszej audycji, a później już przenosimy się do Iranu. Thank you. مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهاییست. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فقر میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت. ای تو طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قسم، اینه قسم، اینه قسم. من برق میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت، من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت. ای برق سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای برق سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای برق سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. Jakiś czas temu powróciliśmy do zestawienia 100 najważniejszych, najwspanialszych irańskich piosenek wszechczasów wybranych przez widzów telewizji Manoto. To był ranking przygotowany bodaj w roku 2012. Stąd też ta piosenka, która za nami, Alego Azimiego, nie miała prawa na niej się znaleźć. Album Agaie Past ukazał się w roku 2013. To była debiutancka płyta Alego Azimiego, niegdyś wokalisty zespołu Radio Tehran, później działającego już na własny rachunek. Od kilku lat Ali Azimi mieszka już poza Iranem, dokładnie w Wielkiej Brytanii. Tam też 3 lata temu powstała jego druga płyta Ezat Ziad. No a teraz dostajemy 3. płytę Alego Azimiego, Az Eshk Va Shaitanie Digar. Na polski, gdybyśmy chcieli ten tytuł przetłumaczyć, to pewnie byłoby to coś w rodzaju o miłości i innych nikczemnościach. Czy są tutaj jakieś piosenki na miarę Pish Daramat, która właśnie za nami? No zmierzymy się teraz z 2 piosenkami właśnie z tego nowego wydawnictwa Alego Azimiego. Najpierw piosenka Hey Hot, w której Ali Azimi śpiewa, że od dnia, w którym zostałem przez siebie pojmany, jestem wolny, jestem królem, który został pojmany, ale cóż, jakaż to wielka szkoda, że droga do twojego serca nie jest otwarta. Później znajdują się tutaj fragmenty poezji klasycznej, którą Ali Azimi wplata w tę piosenkę, między innymi słowa Hafeza, że słowik jedyne o czym myśli, to o tym, że róża została jego towarzyszką, a róża myśli tylko o tym, jak kokietować. A potem gdzieś w dalszej głębi tego tekstu trafiamy na fragment z Maulany. Jesteś jasnością dnia, jesteś radością, która pali smutek. Jesteś księżycem, który przynosi noc, jesteś chmurą, z której pada słodki deszcz. A tak to brzmi w wersji wykonywanej przez Alego Azimiego. آزادم پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم ولی افسوس که اون راه دلت باز نیست توی اون بانک دلت هیچ پس انداز نیست هی هات هی هات هی هات هی هات به سرم زد برم تارک دنیا شم یا که بیزنس بزنم پول دار و جذاب شم یا که خواننده ذهنای ته چاه شم بلکه معروف بشم توی دل جاشم ای کاش ای کاش بری از یاد من ای کاش بری از یاد من چه بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در اندیشه که چونش بکند در کارش دل ربایی که فقط کشتن عشاق نیست چه چه بلبل ما به میل استاد نیست هی هات هی هات هی هات هی هات من که مطرب نبودم سوز دلی داشتم بیرقی کج در این عرصه برافراشتم با دو خطی که بگم چقدر دوست داشتم ای کاش ای کاش بری از یاد من ای کاش بری از یاد من استرس و بسله ناجور و تکرار از ره دیوار بیا. دار و ندار من توی، جان جهان من توی، سود و زیان من توی، ارزش افزوده بیا. سود اگه مخدوره بیا، فرصت و محدوده بیا، سخت نگیر زندگی رو، هرچی تنید بود بیا. بدی بود و یاری نداشتیم، پا توی راه نامعلومی گذاشتیم، فکر کنم گم شدیم خونه اون دور دوراست. کشتیمون غرق شد و خبر نداشتیم، آشی را جیغ زدن باور نداشتیم، دیگه دل پیر شده افسرده و مرد. توش دل بهونه به سرزمینی که توش فارقی Ali Azimi dwukrotnie ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej As Eshkwa Sheitanie Digar, wcześniej piosenka Hey Hot, teraz przed chwilą Nahoda, w której Ali Azimi nie posiłkuje się już średniowieczną poezją, tylko mówi o tym, że sytuacja była zła, nie mieliśmy żadnych przyjaciół, zaczęliśmy na nieznanej drodze. Myślę, że się zgubiliśmy, myślę, że dom jest daleko, nasz statek zatonął i nawet sobie tego nie uświadomiliśmy. Alarm krzyczał, ale nie uwierzyliśmy. Serce już jest stare, załamane i zainfekowane. Gdzie jest ten kapitan? Kiedy przyjdzie po nas? Tak cicho zatonął. Chciałem odejść bez śladu tam, gdzie serce nie znajdzie żadnej wymówki. W świecie, w którym królem jest ten, który dzieli, nasz kapitan jest jednym z tych nieromantycznych. Gdzie jest ta miłość? Gdzie nasz ratunek? Taka miłość istnieje tylko w opowieściach. Z jeszcze jedną całkiem nową piosenką teraz się spotkamy. Dawno nie było kącika hip-hopowego w Radiu Teheran, szczególnie tego irańskiego, bo turecki owszem. A nowe utwory publikują artyści związani z wytwórnią Divar, to Ali Sorena i Res. Dziś sięgniemy po nowy utwór tego drugiego, Zero Ru, czyli Pod i Na. Tematyka jakby podobna do tego, o czym opowiada Ali Azimi, choć Rez mieszka na co dzień w Iranie, więc jego przesłanie jest nieco inne. Rez raczej budzi do działania Ali Azimi, tylko opowiada. Zero Ru, tak mniej więcej ten tekst w fragmencie przynajmniej postaram się przytoczyć. Co można zrobić? Patrzeć można, krzyczeć można, potem będzie zło. Walczyć można, uciec można być wolnym, z uśmiechem przejść. Co można zrobić, gdy wszyscy czują się źle? Połowa umysłów wynajęta, połowa w pożyczkach, nerwy są na progu. Zostałem w czterech komfortowych ścianach. Co można zrobić? Ręce masz puste. No ale później wreszcie pojawiają się jakieś pomysły na to, co faktycznie można zrobić. Nie kopmy studni, nie stawiajmy tam, spadnijmy jak deszcz, zbierzmy się razem, stańmy się strumieniem płynącym do morza, do serca natury. Płynących nie da się powstrzymać. Droga, którą zbudowaliśmy, nie da się zamknąć. Nie brakuje oczywiście, jak w większości piosenek hip-hopowych, wątków autotematycznych. Res ma w dłoniach mikrofon, którym miesza, aż potrawa dojdzie. چیکا میشه کرد چیکا میشه کرد نگاه میشه کرد داد میشه زد بعد بشه شد دوا میشه کرد فرار میشه کرد میشه آزاد با یه لبخند بشیرد چیکا میشه کرد همه حالا بد نصف مخا تو اجاره است نصف دادن رهن اعصابا دم دره خط خط رو خط موندم توی چهار دیواری راحت چیکا میشه کرد دستت خالیه روزی دست خالق مشکل مالیه کار با آگاهی جوهر مرده غیر این صورت حمالیه چیکا میشه کرد بکنیم حرکت هی نکنیم شاه هی نزنیم صد قطر بارون بچکیم جمشیم بشیم نهر آزم دریا تو دل طبیعت این ذات جاری نمیشه محدود این را که ساختیم نمیشه مسدود این ذات جاری نمیشه محدود این را که ساختیم نمیشه مسدود میکنیم اسیر میشکفیم ار رو میکنیم اسیر میشکفیم ار رو میکنیم اسیر میشکفیم ار رو نمیریم ار رو نمیریم پر رو قفل گیرشم چیکا میشه کرد لادمای نادون هی بزنی حرف دعای فرز عمق نخت و طول پار خجر و بس بی خیال مرد باز دهن و بس معلق تو ذهنم 360 درجه است چیکا میشه کرد تصویرا میشه رد میشه خوف کنی به ترسی بشی سرد میشه فکر کنی بفهمی نداری حد تو بی نهایت میکوبه زب رز میخونه رب خط صاف نوک کلا میکروفون توی دست هم زدم جا بیفته رقم بده پس چیو تف میدی جماعت تابه به دست وال اگر تو نیست تو این زرف خزا نیست دیس و دیس کشی تو خونم روان نیست فکس آقا آماده برا محل بد میدونیمش تو درون میخونیمش زیر لب این ذات جاری نمیشه محدود این را که ساختیم نمیشه مسدود این ذات جاری، نمیشه محدود این راه که ساختیم، نمیشه مسدود میکنیم از زیر میشکافیم، از رو میکنیم از زیر میشکافیم، از رو میکنیم از زیر میشکافیم، از رو نمیریم از رو نمیریم پر رو قد قدم ها میرم را بکس واقعیانم را هرچی بشه سرانجام من اینجام من اینجام من اینجام تنهایی میرم فقط را حکیان باشه همراه کارو میدم من انجام سرانجام سرانجام سرانجام چیکار میشه کرد Tak oto w kilkadziesiąt jakże krótkich minut przebrnęliśmy całkiem długą drogę od tureckiej psychodelii lat 70. przez Turcję współczesną i współczesny Iran, ten bardziej popowy. Wypadałoby zatem skończyć jakimś wątkiem bardziej klasycznym. Pomoże nam w tym Meghdad Shah Hosseini po raz czwarty i ostatni. Sięgamy po jego solową płytę zatytułowaną Oh God, na której improwizuje na setarze. A to ciekawy przypadek, bo przypomnę, Meghdada Shah Hosseiniego poznaliśmy kilka ładnych lat temu przy okazji albumu Sayeda Alego Jabriego Az-Zabur Tanhai, czyli z psalmów samotności. Tam jednak śpiewał, a jest przecież klasycznie wykształconym wokalistą, który studiował pod czujnym okiem Razawiego Sarwestaniego, także mistrza Hasana Saleka Esfahaniego. Oprócz tego uczył się gry na tarze i to z niebyle kim, mistrzem Hushangiem Zarifem. Obie te umiejętności łączył na swojej debiutanckiej płycie Dar Saye Sare Mahtab, czyli w cieniu księżycowej poświaty. Na drugiej płycie Oh God właśnie gra na setarze. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you.